أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. سورة يونس يولى سما سفارة آترين من نمبر آيات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. فرعون ودا غمر جري الله پاك نيستو نابود کر داغين رسطو دا مصر علاقه بني اسرائيل تا الله پاک حواله کرلی. سمو دا پس عمالقه پشام کے قابضو دا اغینم الله دا شام علاقه ازگار اکلو داهم بني اسرائيل تا ورسیده. دا مصر و شام دا سرسبل و شاداب علاقه پر ایک ہر قسم میں وجات فراخ ہو. بنی اسرائیل تا حلال و پاکیزہ نعمتن اللہ پاک دیر وار کل مدد شکریہ پکار وار. مادی انعام او اکرام سرا دینی او روحانی نعمتن اللہ پاک وار کل لتورات علم وار کل یا پاگئے کہ دا دین اصول و فروع بیان شیل دا مخکن قومنو دا رستو قومنو حالات پشیل دا غی خبرون پشیل دا دے واضح حقیقت خبری دون رستو مناسب نو چیزی اختلاف کروی و دا دے نرستو بنی اسرائیلو اختلافات شورو کروی پاٹی بازی شورو شلا. سرد علم او سرد رشتی لی خبر رسیدو قسم قسم اختلافات پیدا کر او پا بعض احکامو کی دخل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سر ام بحث نکول لکا موسیٰ علیہ السلام و تی غوا علا لکے قتل شروع وی غوا علا لکے وی سنگ غوا علا لکو وردا کزردا کتیغلدا توردا سپیندا یہ بے کرے نہ نہ کرے عرطی چرلو لے قسم قسم سوالنے کول کہ موسیٰ علیہ السلام تنگ شوئی کہ زبس کرے دے نیکر فاغر اللہ حکم ہو چھ سونا دوی سوالنے کول نہ اقبرا حق غواو تا اللہ سختولا نہ دوی دقل پیغمبر سرم بحثن کول دین رسط دیادہ نبی اکر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بعض بنی اسرائیل تصدیق کو ایمان پر اور اکثریت و سر دشمنی اکرلا تکذیب اکر دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نمخ کے دی دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کو مشرکان و طبیوی من با داخر زمانے پا پیغمبر ایمان لورو اغسر با مرگری کی گو تاثر با جن کو اور دا پیغمبر علیہ السلام پا وسیلہ بے سوالم کو وچہ کل پیغمبر علیہ السلام تشریف رولو ندیو تر دشمنی شورو کلا دے بنی اسرائیلو کے بعض خلق دا عیسیٰ علیہ السلام نا درے سوا کال پس قسطنطین اعظم یو فلسفی مزاج بادشاہ او اغا دا منافقت پا انداز پا عیسائیت کے داخل شو نو دا عیسائیان و پادریانو دا اغا دا پاردزان نا قوانین جوڑ کرو نو شریعت جوڑ کرو او دا قسطنطین اعظم دا عیسائیان و پادریانو دا پارا گردے جوڑے کرے مراعات والا ورکر دا سڑی اصل عیسائیت کے بنا رکھتول گڑ وڈ کو دزان نوی یو دینی جوڑ کر داغے اشاعت ہو کر پا عیسائیانو کے صرف لد غنے او سو کسانو کیا غوید بے بادشانا بغاوت کو لار پرے غرنو کے پا سمسکو کے پا زنگلو کے راہبان شو زان لخلوت کے عبادت شروع کر داغ زمانہ کی بیا سوک پا اصلی دین مسیح عبادنے پاتی نشو دا صلیب عبادت شروع کو مشرق طرف کا منز شروع کو تخپل و عبادت خانوں کے دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا بی بی مریم تصویروں نے روڑن دا خنزیر وقع حلال اگنلا اور پا انجیل کے قسم قسم رد و بدل اکو اور بیادا گڑ وڈ شوے بدل شوے مسیحیت پا دنیا کے خور کو دا اغا زمانہ وا کہ پشام بیت المقدس اور درون پا علاقوں کے دا عیسائیان تسلط دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے دا دید حکومتنا ختم شو اور فلسطین وغیرہ دا علاقے دا مسلمانان تلاش کرا جائے فی دا شکری کولا اللہ تا حکومتنا واغشتا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَتَحَقِّقْ سَرَمَنْ سِكَانَ وَلْكَرِ وَبَنِي إِسْرَائِيلُ تَمُبَوَّأَ صِدْقٍ فَسَنْدِيدَ زَيْمْ وَرْلَا وَلْكَرِ سِكَانَ فَسَنْدِيدَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَنْغْرُوزِ وَلْكَرِ وَدِيْتَ لَفَاكِزَا سِدُنُنَا فَاكِزَ مَيْغِي وَغَيْرَ دَمْ وَلْكَرِ فَمَخْتَلَفُوا فضوی اختلاف اور ڈلبازی نوا کرے حتی تردے جاہم العلم کہ بیت علم و یقین رو رسید رشتین دن دعوت رو رسید اگر نفس اختلافات ہوتی ان ربک یقضی بینہم بے شکستہ پر وردگار فیصلہ کی پما بین دبی کی یوم القیامت لقیامت طرن فی ما پا اغسکے کانو فیہ یبتلکون چیزیفا کے اختلاف کاؤں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَثِرَتْكَ شَكٌّ هذا خطاب پیغمبر علیہ السلام کرے پیغمبر علیہ السلام کو شک نہ کی ظاہر خطاب پیغمبر علیہ السلام کرے تو حقیقت کے پیغمبر علیہ السلام تا وی او امت تا اوری نور تا اور والمقصد دی کہ دا پیغمبر علیہ السلام تا زبان مبارک بانے عظیم الشان حقیقت بیان شو نو دا پیغمبر علیہ السلام تا زبان مبارک خلق تا ہدایت ورکی گی تو پیغمبر علیہ السلام بکل فدے کی شک و شبو کی بالکل پک شک شبہ نہ کی دخل رولنی شوی دین مخالفت و پاغک شک شبہ نشت رہی دنیا تے دعوت ورکو مپخپل یقین کے دخر نزیات مضبوط والا شک شبہ نہ کی نو وی پیغمبر علیہ السلام کا خو اوری لی نور مخلوق تا نا خطاب اللہ کرے پیغمبر علیہ السلام تا خو اورول مقصد دے نور مخلوق تا ورقسی آیتنو کہ اللہ فرمائی قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی و فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے تولو خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچھ رتا سو فشک کیے زمان دے جن بارکے خلق ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام تو نو دے آیات نہ معلومی دی شک تول والا نور خلقو دا پیغمبر علیہ السلام عقیدہ دا غر مزیاتا مضبوطا بہر حال دے آیاتوں کی دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مانے دا قرآن پاس ہر مخاطب لتنبیح ورکی گی کہ دا کفر اور دا تکذیب بیماری دا گولی دا شک میں شروع کی گی سلے کل کافر کی گی کہ پا حق کے شک پیدائشی کہ دا غیر نرسو شک یقین تو رسی گی اور بیا کافر شی نکر قرآن پاک بیان کرے واقعات کسے شک شبوی نگر قورن علاج کا کتب سابقہ پکوانی کتابوں نے چچا تراغلی لی اگوی علم لری داغین تحقیق کا زکت در خلقوں کے ناس لبغن انصاف پسند خلق تا اگوی بدتا ہوئی کہ نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم امی نے او چی کم دینی راولی جدا حق دے دے پیشنگوی تورات انجیل وغیرہ کے وا نشک کے کہے گا ما دا شک علاج پا وقت باندے ہوتا لیکن دا دیر محلک مرض دے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اے مخاطب دا قرآن فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ كَتِرِتَ فَشَكِ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ دا اغا قرآن نشی منتاتا نازل کرے دے فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاستسألك تفوسك الذين أغي خلقنا يقرؤون الكتاب أغي للي كتاب لرا من قبلك سان مكي لقد جاءك الحق من ربك فتحقيق سر وغلد تاتا حق صاد رب طرفنا فلا تكونن من الممترين فاسمكي قتل شكتون كنا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ او مَتِغَتِرْ مِنَ الَّذِينَ رَأَغِ خَلْقُنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فِي نِزْبَدْ دَرَوْغِ كَلِدِ آيَاتٍ وَدَعَ اللَّهَ فَتَكُونَ مِنَ الْقَاشِرِينَ فَالشِّبَتْ دَتَوَانِيَانُنَا إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ان الذين بشك اغفلت حقت عليهم كتابه شهد طاغي بعد كلمه ربك خبر استاد رب ان الذين بشك اغفلت حقت عليهم كتابه شهد طاغي بعد كلمه ربك وين ضربت لا يؤمنون نذغ خلق ايمان نروري كما كلمة رب دا هي الله فرمائي لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين دا كلمة قد ثابت شلا اغا ايمان نروري لأملأن جهنم الله فرمائي خام خاب لكم جهنم من الجنة والناس اجمعين دا تيريانو او دا انسانانو نا اجمعين دا تولنا دا كافر انسانو تيري جهنم کی دن نو دا خبر سے پچا ثابت شلا اغا ایمان نروری ولو جاءتهم کل آیت اگر تراشی دیتا ہر قسم نشانی تمام نشانات ور تراشی معجزات ور تراشی حتی یرعو العذاب الالیم سردی کی دی امین عذاب الالیم دردناک عذاب امینی اغا وقت ایمان روڑی نو قبلی کی بنا لیکن فرعون تا چی عذاب را گئی زی ایمان روڑا ما آل آن او سے روڑی اس نا منظور تا دنیا کے دیر خارونا دیر علاقے دا سوی چلاغی خلقو دا پیغمبران تا نسبت دا دروغ کو شرارت بے کو دا عذاب مستحق شو نو اغوی تا دا ایمان روڑلو دا سے مقف اللہ سرا نغلہ چا دا عذاب الہی میں بچ کی دا سے مقاوتا نظر آگلے صرف دا یونس علیہ السلام دا قوم یو مثال شتا کہ اغوی ایمان روڑو اور دا عذاب الہی نا زانے بچ کر یونس علیہ السلام عراق کے موسل خار دے اور پا موسل خار کے نینوا یو مقام دے سر پاس یو لاج خلق تکی دغی خلق پا اللہ پاس یونس علیہ السلام کو لے گئے دغی خلق بت پرست وہ کالا مسلسل یونس علیہ السلام دے خلق توعظ و نصیحت کو تو یو خبرہ دے خلق اون من اللہ اور روزانہ داغی تکذیب اور انکار زیادے دو آخر کے یونس علیہ السلام تنگ شو اور دے خلق تیوے قسم نشوے نو دریر والے پس پتا سو عذاب رازی یو رس تیرہ شوا دویم تیرہ شوا دریر نروازے شپوا پدے نیم شپا کے یونس علیہ السلام دادر کلینا اوتا حجرت اوکر بسحر علانے عذاب شور و شلے تک کتور اریز پالا قبا نراغ للا او دا اریز دے کوتو ترانی زیش و تیار جول شوا او دا دے اریز ان اللوگی ختم تور تور لگے دے ختم مکانات ترانی زیش شلا چتون ترو رسید تیار شلا دا علانے چی خلق اولی دے دا غوی یقن را دے بس حلاکی دی نظر در مند تر شروع کی یونس علیہ السلام کم دے کرے کہ داغ پلاس مند تو بو باسو دا اللہ نہ معافی اگواڑو اور دا عذاب نہ بچو یونس علیہ السلام کو تلے دا علاقے نہ وطلے ندوی نارینا زنانا ٹول او معشومان اوزان سر سارویم اویسل دا سے دچ تطوع تلو چغے والے جوڑے لے یا اللہ معافی اگواڑو فزور زور طول جلل او دا چغد والا آمنا بما جاء به يونس من ایمان روڑے پا ان خبر و باندے کی يونس علیہ السلام روڑے وے دا دیدا زاری دا سوال دا جرا اللہ وولے با او رحم اکر او علانے با عذاب چکار شئے غیر پورتا تھی عذاب پورتا شئے وإذا أصل عذاب نو ذا عذاب نمخي أصل على أمير أخيان شوي نتداس وقت إيمان قبليجي ففرعون خو أصل عذاب راري وذا غي إيمان نقبلي له أو فدي قوم أصل عذاب نو راغلي ذا غي نمخي على أمير عذاب راري أو شتويت وبوي صنع الله قد بي إيمان قبولكو یونس علیہ السلام کے ردے خلق ہونا وطلے رے ولے وطلے وی ردے خلق کو طریقہ دعوا کہ دی تب یو سرے دروغ جن ثابت شن دی باغا تپلاو ندرے مرد شرا للا یونس علیہ السلام نے کہ سہارا پورے عذاب میں رہا نشی ماضی گھر کے چراضی خام خواہ بدرے روز چراضی وہ کہتا سہار عذاب رہا نشی پدی ندی و مامن کی ہوئی بچے دروغ جن دے پدے و جاگا لیکن نخبے ہوئے سلام یونس علیہ السلام کے اوت دریاب غالی طور رسیدت یو کشتے ڈکا اگے اولی در اگے پہ اشارہ اکولا و ترا اگر دیدلا او دے پا اگے کشتے کے زان سرکینا کشتے چھتا مزلو کو بکشتے دبیدو تمائل اشلا مانگی اعلان کو کہ زمانہ کشتے طریقہ دارا کہ پدے کے دا مولانا بے اجازتا تختیدل غلامنا سرکیلی ندا دیرے اول متاسو کہ سوکشتا کہ دا مولانا بے اجازتا تختیدلی یونس علیہ السلام پاسے لے او ایزا یما لکہ چھ ماتا اللہ اختارا حکم نو کرے کی دے دینا حجرت کا مام تا پوس نوی که اوزر دا غدیان پا حجرت بانی مجبور شما را روان شما نبا دازم اویو تا اکینا تا خسره دی اکینا و بار بار اکینا و دی با پاسی دا زیم روایت کری کی یونس علیہ السلام کشتے کے ناس تو او پا دو بیدو رار للا نکشتے والاوے چھے دیکھے وزن زیاد شو سورلے زیادی دا زکر دو دیگی لیکن یو قسم کس شو را بیڑے نا ننو را بیڑے دو دیگی نا ٹول بچ کی گی پہ یو تک قربانے تا پکے تیار شے سوف تیار دی یو ہم نا تیاری نیونس علیہ السلام پاسے گا اگوی کینو بار بار کیناس یا خیر کے جاپ قرآن دازی شو کہ ارسو پدے کی پر نمبر کے راغ نابا چنتو دازی فساہما فکان من المضحبین سوزل قرآن دازی شو اور قرآن دازی کے دن نمراد کرا یونس علیہ السلام زان بار بار پیش گئی دا مخصوص پیغمبرانہ مقام و جواب کنی دا حکم خلاف ورزی نو کری دیس گناہگار نو لیکن کارا دا تو اللہ نوی جن بالکل بزینا ہر سے چی پیسی کی تبا نزی دا سکو چرتم نا قرآن کی نا حدیث کی یو زین نیش کری نا دیکھو خدیم منی کری ملی خود دن یو اجتحادی خطاو شو چی تکا پوسو نکن نا دا در شان سر مناسب نو پدی اللہ زور نو ورکنو دچی دا کشتی نا سن تا ور او دان دل وی دا وقت دا بحر محیط نا یو کب تا اللہ حکمو کی چی کشتی خواد تورا سیگا اگا فورا دا اورا سیگا چی سنگا دا دا کشتی نا او دان گل اگا خلوا دا نیولی دا اگا کب تا خلی چی ور پریواتا چی سنگا پریواتا الواقع تیر کو شوان دے کنر والے روغ تیر شو دا کب تا گیڑا کہ اللہ زیور کر وی اللہ پاک و تا حکم کو کہ دا یونس علیہ السلام بدن و رستا پا خیدہ کہ قرآت ملے کہ تبے ازمے دا ستا خیدہ لذر پر دا اسے دو زیرے دے و پر چلد وقت پوری اسی گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا کب تا گیڑا کہ یونس علیہ السلام سلویخ وجہ تیرے کر گئی چالیس ردے تیرے کرے میرا کب گھر دے رہے پڑے سمندر کے گیر چاپے رہے لڑے لڑے پورے اگر گو بعض حضرات وہی سے اوور وزے کب پگے رکھے بعض یہ پنجے آ گئی اور بعض یہ اوور وزے آ رہی اور بعض یہ سو گھنٹے آ رہی دا کب پگی دا کی یونس علیہ السلام ذکر شورو کرے دی وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر سو نو وقت تیر شوی دی نو دا کب پگی دا کی گرمی وا بدن بانی یو ویختم نرے پاتی شوی دا یونس علیہ السلام دا بدن طول ویختا غرزی دی دا کب تا حکم شو وی بہر راشا کہ یونس علیہ السلام دا ذکر نہیں کرے اللہ فرمائی ما بدا قیامت درجہ پور دے رہا کب دے گیلے نور اسے دے بدا کب قرآن جو شئو مکہ برا گئے دریاب غارے تا اور یونس علیہ السلام نے دریاب پا غارہ واچے اور دقا دے کہ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا حکم کو نور دی گرمی دا پا یونس علیہ السلام سور پکار دی نو دا کدو زلی رولو او دا دریاب پا غال خفت او غزرغن شو غفی غفی پانی اکلی پا یونس علیہ السلام با دی سور جور شو کدو دا جنت نراغی او کل زیلی او پانی اوشلی او سور جور کو راحت جور شو دا زنگلنا چیلے وغیرہ اسے اغیران لے دا اللہ پا حکم باندے سار ما خان دو سر وقوا کی ادرے دے اور پھر بے پسل ورکون بدن کے طاقت پیدا شو اور بیا خپل قوم تسلے دے اور اغوی من لے اغوی و تفا انتظارو چی کل برا دی یونس علیہ السلام نا کوتا ہی ندا شوئے غلطی تے ندا شوئے سوچ دا نوئی کہ عذاب ذکر آنا لیکن یونس علیہ السلام نے کوتا ہی شروع رہا یو کتاب کے دا احادیث ہو یا قرآن کے بہن ثابتی گی کہ یونس علیہ السلام نے کوتا ہی شروع رہا ذکر قوم بچ شروع رہا بلکہ دا عذاب رات لونا مخی اگوی تو بیس کرا اور اللہ معاف کنی فلولا کانت قریت آمنت فنفاہا ایمانوها پس غلی نو یو کلے آمنت چی ایمان روڑے وے فنفاہا ایمانوہا پس نفور کرے وے لگے خلقو تا ایمان لدی نو دا سے سوب اللہ قوم یونسا مگر دا یونس علیہ السلام قومو لما آمنو چی کردی ایمان روڑو کشفنا آنہم منگل رکد دین عذاب الخزی عذاب در اسوائے دا ذلت فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگے کی ومتعناهم الى حين فهذا ورکر من دیتا تر یو وقت پوری ولو شاء ربکا کترستا پر وردگار غستلے لآمن من فی الارض کلهم جمیعا ہم خواب ایمان روڑے وے من فی الارض اغسو کی قدیر مکتیرے کلهم جمیعا کولو با ایمان روڑے وے فاللہ غستے تب تمام دنیا خلق با یو شان مسلمان آمی اور سیس کی دا اللہ پاک راز و حکمت نری افا انت تکره الناس آیت زبردستی که ولی شف خلق بانگی حتی یؤمنو حتی یکونو مؤمنی تردی چی دی ایمان داشی پا زور کی ایمان روڑی شی ناس دا اللہ کا عزو چکی روڑی ویداستا قدرت کے نرا کہ پر خلق پا زور ایمان روڑی کہ اللہ اغوالی طور دے ایماندار کی ہوا ما کان لنفس ان تؤمن الا بإذن اللہ اختیار نشتا دے یو نفس ان تؤمن کی ایمان روڑی الا بإذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ با ایمان روڑی کہ اللہ اغوالی اللہ حکم کی ایمان روڑی ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون اللہ ور اچھی گندگی ويجعل الرجس الله جل جلاله على الذين اغي خلقوا بانه لا يعقلون عقلنا لري بعقل كافر بانه الله جل جلاله الشرك وكفر جندجي بيجي قل انظروا ماذا في السماوات والارض وفرما پیغمبر علیہ السلام انظروا وقول تاسو ماذا في السماوات جس لی اسمانوں کے والارض و فزمکہ کے اس میں کہ آسمان کے ہو گئے سوچ فکر رکھے دا اللہ قدرت نبی دا اللہ دا یوالی نشانات تھی وفی کل شیئ لہو آیت تدل علی انہ واحد فہر یوشی کے علامے دا قدرت دا وجود دا اللہ دی وفی کل شیئ لہو آیت ہر یوشی کے دا اللہ قدرت نشانات تھی تدل علی انہ واحد بلالت پدی کی چا اللہ یونی او گو رضمت آسمان ہر یو شیر بلالت کی چا اللہ شتا او یونی قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ہوا یکی تاسو نظرو کے آغستا کی آسمانو نکیری او کپز نکا کری وما تغنی الآیات والنظر اس پکار را نغلل آیاتنا نشانات والنظر او یر ارون چی پیغمبران عن قوم داغی قوم لا یؤمنون چی ایمان نروڑی کم قوم چی ایمان نروڑی پیغمبر فیدا ورنکلا دا اللہ دا قدرت نشاناتو فیدا ورنکلا ده پیغمبران و تنبیه او تخویف غیر مؤثر که ثابت شده. فهل ينتظرون فذا خلق انتظار نکی الا مثل ایام الذین خلعوا من قبلهم مگر فنسل در وضو ده اغی خلقو چه مخی تیر شویدی فقوانی قومونا که پاگوی ده عذاب کمی رضی تیر شویدی اب قصد عذاب انتظار کی. قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فانتظروا تاسو انتظار کوئے انی معكم بے شک زل تاثر من المنتظرین دا انتظار کون کنیم. ثم ننجی رسولنا دا من نجات ورک رسولان اخبرتا والذین آمنوا او اغخلقتا چی ایمانی رولو کذالک هم دارنگی حقا لازم را پمن بانه حقا علینا پمن لازم را ننجی المؤمنین که من نجات ورکو مؤمنانو تا. قل یا ایوها الناسو او فرمائے اے پیغمبر علیہ السلام دے خلقو تو اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کفر تاسو فشک یا زما دین بارکے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ فزع عبادت و بندگی نکوما الذین را اغی معبودان باطلو تعبدون چی تاسو اغلا عبادت کرے من دون اللہ بغیر دالانا ولیکن اعبد اللہ الذی لیکن ذخو عبادت کو مدى اغی اللہ یتوفاکم کہ وفات کی تاصل را و امرت ان اکون من المؤمنین ما فحکم شویلے ان اکون تشمز من المؤمنین دا ایمان دارنا و ان اقم وجهک للدین حنیفا بل حکم را تدا شویلے کہ اقم وجهک للدین في سيدة تخف المخ للدين حنيفة هذه الدين تجد باطلنا حق ما إليه ولا تكونن من المشركين أو مكيدة المشركان دغلنا ولا تدع من دون الله ما تم آواز مكوت مرابل من دون الله غير دالنا ما أغم عبودان باطل لا ينفعك تتات فيدا ندركي ولا يضرك تتات تكليف ندركي کولا دیر عبادتو نکینو فیدا ندر کئی که عبادتو نکینو ضرر مدر کئی ولا تدعو من دون اللہ تبلما بغیر دا اللہ نما اغما بودان باطلا لا ينفعو کچتا تفیدا ندر کئی که عبادتو نوال لکے ولا يضرکو تکلیفم ندر کئی که عبادتو لکے فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین بس کچھرے دا کارتا اوکا غیر اللہ دے اوبل فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس بے شک تفدق وقت دا ظالمانو نبئی کچھرے دا اللہ نغیر دا بلچا عبادت تے اوکا نطبع دا ظالمانو نئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن کچھرے بن کی اللہ پاک وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن کچھرے ارسی تاتا اللہ پاک ضرر و این یمسسک مسکی تال ردر ارسی تاتا اللہ پاک بذر ستکلیف در تا اللہ رسی فلا کاشف لہو اللہ بس نشتر لیکن ان کے دغی ضرر بغیر دا اللہ نا کہ اللہ دا تضرر رسی بلسو کے لیکن ولی نشی و این یردک بخیر او کہ ارادو کی اللہ تاتا دا خیر فلا راد لفضلہ نشتر واپس تو ان کے لفظ اللہ اللہ یصیب به من یشاء من عباده رسی اللہ پاک اگا چاہتا کہ دا اللہ فخش اقبل و بن جانو کے دا اقبل فضل اللہ اگا چاہتا رسی کہ دا اللہ فخش یصیب به اللہ اقبل فضل رسی من اگا چاہتا یشاء چاہتا دا اللہ فخش من عباده دا اللہ بن جانو کے وہو الغفور الرحیم دا اللہ پاک بخون کے مہربان لے. قل يا ايها الناس او فرمى پیغمبر علیہ السلام يا ايها الناس اے خلق قد جاءكم الحق من ربكم فتحقيق سر راغلی تاسو ته حق تاسو در رب طرفنا فمن اهتدى على سوق پلار ده هدایت فانما يهتدي لنفسه مده په هدایت څخه خپل ځان د پیدا لپاره ومن ضل اغسو ک بلار شو فانما يضل عليها فزد بلار کې دو وبال فدلي وما انا عليكم بوكيل نيم ز پتا سو باندې ذمہ دار واتبع ما يوحى اليك تابداريك ولا اغي قران شفاتي وحي كولي شي واصبر او صبرك حتى يحكم الله تابيك الله فيصلوكي وهو خير الحاكمين لا الله بهترين فيصلك وانكري سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب.